Na z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 1999 z kodem rabatowym taniej o 500 zł. I tylko dziś bezprzewodowe słuchawki Philips w super cenie za 59 zł. Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 27 kwietnia, minęła 11. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. To nie był zamach, pisze kanadyjska policja po tym, jak mężczyzna wjechał autem w tłum podczas festiwalu w Vancouver. Dwa pożary w Koszalinie, jeden spowodowany wybuchem hulajnogi elektrycznej w piwnicy. Coraz więcej Polaków idzie na zwolnienie z powodu zaburzeń psychicznych. ZUS podał najnowsze dane. Policja Vancouver zatrzymała 30-latka podejrzanego o to, że wjechał samochodem w tłum podczas ulicznego festiwalu. To mieszkaniec miasta. Jego motywy nie są na razie znane. Policja podała tylko, że nie był to zamach terrorystyczny. Do tragedii doszło około 5 rano czasu polskiego. W Vancouver był to sobotni wieczór. Kilka osób zginęło, jest też wielu rannych. Dokładne liczby nie są znane. Takich zamachów nie da się uniknąć, mówi dr Jacek Raubo, ekspert do spraw bezpieczeństwa z portalu Defense24. Tutaj nie ma dobrego rozwiązania. No wiadomo, moglibyśmy powtarzać pewne banały związane z tym, że te najbardziej wrażliwe miejsca trzeba zabezpieczać, chociażby takimi tymczasowymi barierami, ale z drugiej strony no trzeba dać tutaj odpór takim łatwym odpowiedziom, mówiąc, że ta przestrzeń miejska, szczególnie przestrzeń w warunkach, jakby to powiedzieć, dużych zgromadzeń ludzkich, no ona jest nie do zabezpieczenia w takim stuprocentowym wymiarze. Uczestnicy festiwalu, głównie społeczność filipińska, świętowali tak zwany Dzień Lapu-Lapu ku czci filipińskiego wodza z XVI wieku. Dwa pożary wybuchły nad ranem w Koszalinie. Pierwszy w zabytkowym budynku przy ulicy Piłsudskiego, tuż obok siedziby Radia Koszalin. Ogień pojawił się nad ranem, objął niemal całe poddasze i klatki schodowe. 10 osób, w tym 4 dzieci, zostało ewakuowanych przez policję jeszcze przed przyjazdem straży pożarnej. Drugi pożar wybuchł w kamienicy przy ulicy Matejki. O tym, co go spowodowało, mówi młodszy kapitan Kacper Wiśniewski. Wstępne ustalenia wskazują, że źródłem pożaru była hulajnoga elektryczna znajdująca się w piwnicy budynku. Jednocześnie pożar pojawił się na pierwszym piętrze. W chwili przybycia straży pożarnej w budynku znajdowało się 8 osób, które samodzielnie opuściły obiekt przed rozpoczęciem działań ratowniczo-gaśniczych. Trwa dogaszanie pożaru. Wzrasta liczba zwolnień lekarskich z powodu zaburzeń psychicznych. W zeszłym roku zarejestrowano ich o prawie 40% więcej niż przed pandemią w 2019 roku, mówi rzecznik mazowieckiego ZUS-u Wojciech Ściwiarski. Jedną z zauważalnych zmian jest wzrost liczby zwolnień związanych z zaburzeniami psychicznymi i zaburzeniami zachowania. W zeszłym roku z tego tytułu zostało wystawionych ponad 1 600 000 zaświadczeń lekarskich, co stanowiło ponad 7% wszystkich zwolnień. Nastąpił także wyraźny 30% wzrost zachorowań na krztusiec i zwolnień z tego powodu. Ogółem w ubiegłym roku byliśmy o 2 800 000 dni więcej na zwolnieniach niż rok wcześniej. Od dziś można odwiedzać grób papieża Franciszka. Wczoraj po mszy żałobnej na placu Świętego Piotra odbyła się ceremonia pochówku w rzymskiej bazylice Matki Bożej Większej. Grób Franciszka znajduje się po środku lewej nawy bazyliki między kaplicą paulińską a kaplicą Sforców. Wczoraj w kościele rozpoczął się 9-dniowy okres żałoby. Po południu kardynałowie odwiedzą grób papieża Franciszka i wezmą udział w nieszporach. Włoskie media, komentując wczorajsze uroczystości pogrzebowe, podkreślają, że choć wzięło w nich udział 450 tysięcy ludzi, były one sukcesem organizacyjnym. Z kolei komentatorzy polityczni wyrażają nadzieję, że wczorajsze spotkanie Donalda Trumpa z Wołodymyrem Zełenskim w Bazylice Watykańskiej będzie ważnym krokiem w kierunku porozumienia między Rosją a Ukrainą. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś w całym kraju niemal bezchmurnie, temperatury przyjemne od 10 stopni nad morzem i w Zakopanem do 13 w centrum i 15 na zachodzie Polski. Autopromocja. 20 lutego 1957 roku ukazał się artykuł Będziemy szyli luksusową odzież. Olga Sarzyńska przeczyta fragmenty nowej książki Katarzyny Jasiołek. Dom mody Telimena. Muzyka Monika Wierzbicka oraz Paweł Gawlik. Od najbliższego poniedziałku około 11.45. Zapraszam na wycieczkę do Łodzi. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy.

love, love, love. Lights are on, czyli światła się palą, są włączone, jak śpiewał przed chwileczką Tom Rosenthal. A ja już obiecałem wcześniej, że nie będę zasłaniał okien w to słoneczne przedpołudnie, a jeżeli komuś w tej dzisiejszej intymności zdarzy się niespodziewana drzemka, to taki reset na kilkanaście minut jest naprawdę mile widziany, ale też dobry dla naszego ciała. A ja tymczasem proponuję zawiesić oczy na błękicie, który mam nadzieję rozpościera się dziś nad waszymi głowami. Niebieski to jest piękny kolor. Ja mam szczęście, że noszę go codziennie w swoich oczach. I wanna be blue and I into the water. Feel the freedom, feel hope. I wanna be the light and run into the open. Living in freedom, living in hope. Swim, oh, Youth Novels i piosenka Blue. Polski zespół, który odkryłem dla siebie w ostatnich dniach i który Państwu bardzo polecam. Piękna wrażliwość, brzmienie i muzyka na wysokim poziomie. Chciałbym połączyć teraz taką brzmieniową nić z kolejnym artystą, również pochodzącym z Polski, którego wrażliwość zwróciła moją uwagę już kilka lat temu. Objawiła się znów niedawno w jego świetnym albumie Limbo, bardzo niebieskim, przepełnionym tym kolorem i jego aurą. Mam tutaj na myśli Ignacego, którego pewnego razu, mam nadzieję, usłyszycie Państwo tutaj ze mną w studiu. Teraz mała kołysanka z 2023 roku, takie guilty pleasure za dnia. You can let it go and see the world. You can run along and keep it quiet. Hide whatever lies beneath your chest. Seek whatever sparks your deep desires. Run your fingertips along my hands. Gently quit while I'm ahead of your fire. After midnight shadows fall free. Steer me from my sleep to say goodbye. Godspeed, it's your road. I'll keep holding on as you disappear in silence. Waves will come and go, they'll keep moving on as I disappear in silence. When the sun goes down, you recall the sun. Our lullaby. When the sun goes down, we recall the sun. Our lullaby. Chyba minęło zbyt mało czasu, żeby zasnąć, ale może udało mi się wprowadzić w was takie niedzielne rozleniwienie. Przychodzi mi do głowy teraz takie wspomnienie, które towarzyszyło mi w chwilach niedzielnego relaksu. Właśnie w ciągu dnia to była taka lekcja na wyobraźnię. A ja potrzebowałem rąk i słonecznego światła i wtedy leżąc poprzez choreografię rąk i palców tworzyłem na ścianie dziwne cienie, postacie, zwierzęta, ruchome kształty. Jak się okazało, ta choreografia przeniosła się potem na klawiaturę fortepianu i towarzyszy mi do dziś. I'm crawling. To był znów zespół Youth Novels, tym razem we współpracy z Ferry Korstenem, czyli artystą i twórcą muzyki elektronicznej znanym jako Fer. Ten teatr cieni odgrywany za pomocą rąk na ścianie na pewno wpływał na moją wyobraźnię i ją dyskretnie kształtował, podobnie jak przedziwne krajobrazy, które wtedy tworzył na ścianie w moim rodzinnym małym mieszkaniu na jednym z lubelskich osiedli. A ja tymczasem znalazłem dla was idealną piosenkę, która może być zarówno komentarzem do tamtego dziecięcego czasu, ale też klimatu dzisiejszego naszego wspólnego niedzielnego przedpołudnia. Przed wami krajobraz z wróżką. Taki, ale też bardzo ptasi fortepian i ciepły, intymny głos. Dużo dziś właśnie takich głosów wybrałem dla Państwa. Ta piosenka nosiła tytuł Landscape with a Fairy, czyli krajobraz z wróżką. I proszę się teraz nie zastanawiać skąd i dlaczego ten tytuł, tylko spróbować odnaleźć w sobie dziecko, młodszą wersję siebie, na której taki tytuł nie zrobiłby przecież większego wrażenia. Brzmi jak bajka, a dzieci w bajki na szczęście wierzą. Ciekaw jestem, w co wierzy kolejny artysta obdarzony równie pięknym głosem. Proszę się w niego wsłuchać. Ten artysta to Jacob Elon, a tę wróżkę, o której wspomniałem wcześniej, udało mu się zwabić, złapać, zamknąć w butelce, jeszcze dodatkowo napisać o tym zdarzeniu piękną balladę. Zresztą proszę posłuchać. Przed Wami 5 minut prawdziwej magii. No, I shouldn't give into this fantasy. Your love won't heal the wounded parts of me, but still believe the pain means more than a flame. To a white horse, so let me hold these words until my heart retires. As long as we keep dancing in the light of uncertainty, you'll come alive like a fairy in a bar. So cruel as to imprison an idea of you. It's not your fault, it's my disease, and I must learn to set you free. I'm not asking for forgiveness. Or an end to our existence. To be alone and dream of you is a coast that I cling. Przyznacie, że niezwykła aura biła od tego głosu i tej piosenki i zrobiło się naprawdę magicznie. A skoro tak, to zanurzmy się w następną i kolejny głos. I gdybym miał taką możliwość, to powiedziałbym słowo głos w przypadku tego artysty samymi wielkimi literami. To nieprawdopodobne, że nie ma go już z nami 46 lat. Na szczęście jest jego twórczość, jego ogromny talent, jego marzenia i sny. I remember the first time I saw you. It was in some type of golden place. And as I became afraid, you said it need not be the case. Then you took me in your arms, try to show your loving charms. And you never laughed at me as we began to love each other tenderly. I tried to hold you close like a man of experience, but it seemed you already knew that this would be my very first chance to hold someone in my arms, to try to show my loving charms. All my nerves became firm and straight just because I wanted to make love to you. Something I couldn't understand. Each time I kissed your lips, we seemed to move to another land. Then I saw you in a shower of rain that came from the sky. And as you begin to vanish away, it was in to my sadness that I realized it was a dream. Ooh, a dream. Co za głos, jaka aura tej niezwykłej piosenki. No ale jeśli nosi się tytuł A Dream, czyli sen albo marzenie, to nie ma się co dziwić. To przecież zobowiązuje. Bardzo się cieszę, że mogliśmy dziś przywołać głos do niego Hathawaya. I proszę to robić często samemu. A po tym śnie, marzeniu, czas się wybudzić, ale zrobimy to w miękki sposób, do którego należy ptasi śpiew, którego szlachetność w budzeniu nie ma sobie równych. A przed wami nowość od artysty, który podpisuje się czterema wielkimi literami S, Y, M i L. In the wake of an accidental love, in the violence I was still my lungs, and living the moments when I can't breathe. You silent my storm and tame my sea. Sweet obsession left me with no choice. You're an anthem, I will lose my voice. I tether myself to a dance with you, and I felt no fear when I came to rest your weary head. She's a long time coming, steady now. Steady my heart when the lights go down. Steady my heart when the lights go down. With the shot I fall and I spill my love. I was naked, arms around the sun. Should have held out for a stronger frame. Covered in red, but I have no shame. No shame, no shame. Buried in love, I will find some sleep. Rest your weary head. She's a long time coming, steady now. Steady my heart when the lights go down. Piosenka Wake, czyli Budzić, która przyszła na świat dosłownie 5 dni temu. Simul wydał ją na świat we współpracy z wykorzystaniem śpiewu ptaków. To skoro o takiej współpracy mowa, to teraz chciałbym nawiązać do niedawnej nowości, która nomen omen spod moich skrzydeł wyfrunęła dokładnie 2 tygodnie temu. Mam tutaj na myśli swój album Piano Horizon, na którym część z Państwa, mam nadzieję, już to wychwyciła, ważną rolę w kluczowych momentach pełni głos ptaków. Zresztą w książeczce do płyty w podziękowaniach oprócz kilkunastu bardzo ważnym dla mnie osobom, które wspierały mnie podczas tworzenia tego albumu, dziękuję również ptakom. To teraz jeden z nich, niepozorny, niewielki czciniak zwyczajny, którego głos skojarzył mi się z sekretną wiadomością, której on był posłańcem, a ja postanowiłem wejść z nim w dialog i tę wiadomość za pomocą fortepianu przekazać dalej. Utwór The Messenger, czyli zapis sekretnej rozmowy Czciniaka Zwyczajnego i fortepianu. Jakby zaszyfrowana wiadomość wydobywana przez maleńkie ptasie gardło i klawisze za pomocą moich palców. Ja wiem, że jest taka pora, że większość z Państwa na nogach jest już od dawna. Ja na pewno. Co ciekawe, to właśnie w czasie wolnych dni, takich jak niedziela, kiedy można dłużej pospać. Ja właśnie wstaję wcześniej, celebruję sobie aurę poranków lub świtów, szczególnie tych wiosennych i letnich, które przed nami. Wspominałem już kiedyś o tym i do tego jeszcze raz zachęcam, bo to rzeczywiście jest specjalna chwila, właściwie to splot takich chwil. Dużo piosenek w twórczości różnych artystów właśnie takim momentom, porankom, świtom jest poświęconych, ale ja dziś wybrałem utwór młodego polskiego zespołu, który pojawi się na tegorocznym festiwalu w Katowicach i mam tutaj na myśli grupę The Casino. Nie wiem, o której oni wstają, chociaż można się domyśleć, słuchając ich piosenki Pierwszy lub Prześwit. To tylko chwila, zaraz znów tu jestem. Nie zapominaj, co mówiłaś przed snem. Mogę się przydać. Wyciągasz mnie z miejsc, w których światła nie widać. W milczącym domu chciałem znaleźć miejsce. Najlepszy sposób, który stapiam się z tłem. Może się wydać. Nie znam tych słów, które mają cię trzymać. świetna piosenka, za którą stoi zespół The Casino. A ja tak sobie jeszcze pomyślałem, że do stworzenia takiego poczucia niedzielnego, wewnętrznego spokoju przyda się też równomierny, niespieszny oddech. A skoro powoli zmierzamy do końca naszego spotkania, to chciałbym zostawić was z poczuciem, że udało mi się to nasze wspólne, muzyczne oddychanie w dzisiejszej audycji osiągnąć. Możemy sobie jeszcze dodatkowo pomóc takimi przykładami jak ten, który już brzmi w tle, w którym słychać dźwięk oddychania, czyli The Sound of Breathing, bo właśnie taki tytuł nosi ta kompozycja. I'm on the edge, stop breathing, chasing my head, tracing my feelings, paint with my song, but takes a feeling. But I'm on the edge, I'm on the edge of believing. I to już naprawdę koniec. Mam nadzieję, że odpoczęliście trochę i jesteście fajnie zrelaksowani, że udało mi się was wprowadzić w poczucie prawdziwej niedzieli i że to ochłodzenie za oknem, które za chwilę przecież minie, a które przywiało właśnie taki klimat dzisiejszej audycji, nie poszło na marne. Zostawiam was zatem z kompozycją Morning Rays, czyli poranne promienie światła lub słońca. Niech one biegną w waszą stronę i naładują akumulatory na cały tydzień. Muzykę z dzisiejszej, jak i z wszystkich poprzednich audycji znajdziecie na playliście Piano Okrąg na Spotify. A dzisiejszą audycję realizowała Elżbieta Różycka, wydawała Michalina Bieńko. Ja nazywam się Bartek Wąsik i mówię do usłyszenia za 2 tygodnie. Thank you.